sulo na inaalikabok na sa lungkot. May panyong ilang ulit ng niluhaan, isang patak sa bawat beses na tayo'y nasakda. Dahan-dahan ko na rin kinakahon, natagpuan ko na ang tunay kong ligaya. Lumabas ako ng kwarto't naroon siya. Magpapaalam na sa'yo ang aking kwarto. Magpapaalam na sa'yo ang aking kwarto. Magpapaalam na sa'yo ang aking kwarto. Magpapaalam na sa'yo ang aking kwarto. Magpapaalam na sa'yo.